Sekrety swoje powiesz mi, bym poznał każdy dziwny typ. Powiedz, kim jesteś właśnie ty. Sekrety swoje powiesz mi, czy zaufać można ci, czy już nie ukrywasz nic. Sekrety swoje powiesz mi. Yeah, come on. Yeah. Yeah. Yeah. Weź normalny ty, jak dziwny pap. Jest też duszek Gengar, któremu walczyć nie strach. Thunderbolt to elektryczny ty. I Marowak, dawaj znaki. Sekrety swoje powiesz mi, bym poznał każdy dziwny ty. To jest robak, zwany Caterpie. Jest też zimny i latający ty. Wśród nich jest much, co ma trujący gaz. Zajdzie ci za skórę, gdy nie umkniesz na czas. Sekrety swoje powiesz mi, bym poznał każdy dziwny ty. Powiedz, kim jesteś właśnie ty. Sekrety swoje powiesz mi, czy zaufać można ci, czy już nie ukrywasz nic. Sekrety swoje powiesz mi. Ogniem walczy Flareon i tylko lód może powstrzymać go. Weź wodę, jeśli zręcznym chcesz być mewtwo, najlepszym jest z mentalnych sił. Sekrety swoje powiesz mi, bym poznał każdy dziwny typ. Hitmonito do zwycięstwa klucz, siły skały użyj to Geodude. Dratini najlepszym wśród smoków jest. Ewolucja ci pomoże, jeśli wygrać Sekrety chcesz. Sekrety swoje powiesz mi, bym poznał każdy dziwny typ. Powiedz, kim jesteś właśnie ty. Właśnie ty. Sekrety swoje powiesz mi, czy zaufać można ci, czy już nie ukrywasz nic. Sekrety swoje powiesz mi. Trenuj dalej, by silniejszym się stawać, by mistrzowską siłę wkrótce posiadać. Plan prosty jest, dorwać wszystko. Sekrety swoje powiesz mi. Bym poznał każdy dziwny typ. Powiedz, kim jesteś właśnie ty. Właśnie ty. Sekrety swoje powiesz mi. Czy zaufać można ci, czy już nie ukrywasz nic. Sekrety swoje powiesz mi. Swoje powiesz mi. Bym poznał każdy dziwny typ. Powiedz, którym jesteś właśnie ty. Właśnie ty. Sekrety swoje powiesz mi, czy zaufać można ci, czy już nie ukrywasz nic. Sekrety swoje powiesz mi. Yeah. Weź normalny typ jak Jigglypuff. Thunderbolt to elektryczny typ. Powiesz mi. Yeah. Robak zwany Caterpie. Sekrety swoje powiesz mi, bym poznał każdy dziwny typ.